Θα συνεχίσουμε ακόμη μερικές ομιλίες για την Μητέρα του Θεού, για την Θεοτόκο, για την Παναγία μας, για τη Μητέρα μας κατά χάρη. Θα ακούσουμε μερικούς Αγίους της Εκκλησίας μας τι λένε για την Παναγία. Πρώτον, ας ακούσουμε τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη. Εάν τα 9 τάγματα των αγγέλων ήθελαν γκρεμιστεί από τους ουρανούς και να γίνουν δαίμονες, αν όλοι οι άνθρωποι εγένεντο κακοί, αν όλα τα κτίσματα, ο ουρανός, οι φωστήρες, όλοι οι ιερείς ήθελον αποστατήσει κατά του Θεού, όλε αυτέ κακίε των κτισμάτων συγκρινόμενε με το πλήρωμα της αγιότητος της Θεοτόκου, δεν μπορούσε να λυπήσουν τον Θεό. Διότι μόνη η Κυρία Θεοτόκος ήτο ικανή να τον ευχαριστήσει κατά πάντα. Αυτή μοναχή σταθήσα αναμέσων Θεού και ανθρώπων, των μεν Θεών Υιόν ανθρώπου επίησε, τους δε ανθρώπους Υιούς Θεού. Χωρίς την μεσητεία αυτής κανένα, ούτε άγγελος, ούτε άνθρωπος μπορεί να πλησιάσει τον Θεό, επειδή και αυτή ευρίσκεται μόνον με θόρυο αναμεταξύ της ακτίστου και της κτιστής φύσεως. Αυτή μόνη είναι Θεός άμεσος μετά τον Θεό και έχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος ως ούσα μήτυρ αληθώς του Θεού. Και αυτή μοναχή είναι όχι ο θησαυροφύλαξ όλου του πλούτου του της θεότητος, αλλά και ο διαμεριστής εις όλους και αγγέλους και ανθρώπους όλων των από Θεού διδομένων εις την κτίση υπερφυσικών ελάμψεων και θείων και πνευματικών χαρισμάτων. Και δεν είναι τεινά που να την επικαλεστεί με πίστην και να μην τον, τον υπήκουσε με σπλαχνία. Αυτός ο Υιός του Θεού και αγαπητός Υιός της Παρθένου έδωκε τη μητέρα του διαμητέρα μας και συνήγορον να μας βοηθεί προς την σωτηρία μας. Βλέπουμε λοιπόν τι μας λέγει ο Άγιος Νικόδημος και τα συμπεράσματα τα οποία βγάζουμε είναι τα εξής. Η Θεοτόκος αποτελεί τον άξονα της Ορθοδόξου Θεολογίας. Όχι μόνο γιατί με τα προσωπικά της χαρίσματα, με τις αρετές της, με την αγγελική καθαρότητά της και την χειρουργική αγιότητά της εφέλκυσε τον Θεό λόγον να σαρκωθεί από την άχραντον υπόστασή της, αλλά και μετά την κίνησή της τον κόσμον ού κατέλειπε. Είναι η Θεοτόκος μετά Θεόν Θεός, τα δευτερία της Τριάδους η έχουσα. Είναι μεσήτρια και πρεσβεύουσα και δια του Υιού της σώζουσα. Αυτά λοιπόν εγνώριζαν όλοι οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, και αυτά γνωρίζουν και οι μέχρι σήμερα αγιαζόμενοι, και πλέκουν ατελειώτους ύμνους και οδές πνευματικές στην εσπλαχνική δέσποινα του κόσμου. Πότε εικετεύοντες κατανυκτικός με πένθυμο ύφος την Παναγία μας, πότε ευχαριστούντες αυτήν για την συμβολή της στην σωτηρία του κόσμου, και πότε δοξολογούντες την ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ για τις δωρεές που σκορπίζει σε αγγέλους και ανθρώπους. Επίσης, ο Άγιος Νικόδημος, ο Μέγας αυτός πατήρ της Εκκλησίας μας, ερμηνεύοντας τον ιρμό της ενάτης οδής της Πεντηκοστής, που λέγει λόγο σάρκα δανείσασα, εις τον Θεό λόγο εδάνησε σάρκα, δηλαδή η Παναγία μας, μας λέγει τα εξής ο Άγιος Νικόδημος, εξηγώντας την οδή: πρόσεχε άνθρωπε, ότι ο μελωδός δεν είπε ότι η Παρθένος έδωσε ή παρέσχε ή άλλη λέξη, αλλά ότι εδάνησε σάρκα εις τον παντεχνήμονα λόγων του Πατρός, για να φανερώσει ότι η Θεοτόκος δια του Τιού του Δανείου έκανε χρεώστην εις τον εαυτό της τον Υιό του Θεού. Εδανείστη γάρ αυτός από αυτήν, όχι δάνειο εξωτερικών χρημάτων ή υποστατικών, το οποίον αποδίδεται, αλλά εδανείστη δάνειον εσωτερικών εξ αυτής της φύσεως, δηλαδή εξ αυτών των φυσικών και πανάγνων αιμάτων της Θεοτόκου. Όθεν ως φυσικών δάνειων είναι και παντοτινών, δια τούτο ακολούθως και ο Υιός του Θεού χρεώστη παντοτινός ευρίσκεται εις την μητέρα του. Επειδή ο Υιός του Θεού είναι χρεώστης εις την μητέρα του, πρώτον μεν χρεωστικός έπρεπε να δοξάσει αυτήν με όλας τας θεοπρεπής δόξας και τιμάς, με όσας δεν εδόξασε ποτέ άλλο κτίσμα. Δεύτερον δε, χρεωστικός πρέπει να εισακούει τα συγκεσίας και τα αιτήσεις όπου του προσφέρει η μητέρα του. Είδες δόξας αγαπητέ, είδες μεγαλεία της Παρθένου, πρόστρεχε λοιπόν με ευλάβεια και πίστη στην μητέρα του Θεού, και θα λάβεις οπωσδήποτε δι' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματά σου παρά Θεού. Γι' αυτό ψάλλει βέβαια και η Εκκλησία μας, στην κίνηση της Θεοτόκου, και άλλη φορά είπαμε, ως αγαρθέλης πράτης. Τα πάντα δυναμένη ως μύτηρ του υψίστου. Έτσι ψάλλει η Εκκλησία μας και αυτή είναι η καθαρά αλήθεια. Και όπως θα δούμε παρακάτω, ένας ιβυρίτης θεολόγος, ο οποίος κάποτε έλεγε στον πατέρα Θεόκλητο το Διονυσάτη, αυτή είναι η αλήθεια για την Παναγία μας, και ας λένε ότι θέλουνε οι Προτεστάντε, και ας λέγουν ότι θέλουνε οι Προτεσταντίζοντες καθηγητές. Αλλά ας δούμε τον πατέρα Θανάσιο τον Ιβυρίτη, τι έγραφε σε ένα γράμμα του εις τον πατέρα Θεόκλητο. Ο ιερεύς ο Λουθυριανός, ο οποίος ήλθε από το Όσλο, συνιστάται από τον Λαούρδα ως φίλος της Ορθοδοξίας και μελετητής αυτής. Ένας Λουθυριανός πήγε στον πατέρα Θανάσιο τον Ιβυρίτη. Με ρώτησε πάρα πολλά περί της Θεοτόκου και του είπα ότι λατρευτικήν προσκύνησιν απονέμωμεν το Θεό, τιμητικήν προσκύνησιν απονέμωμεν εις όλους τους Αγίους, και δουλικήν προσκύνησιν μόνη και μόνη τη μητρή του Θεού, με στην αισθήματα ημών καθαρός υλικά προς την γλυκητάτη μας μητέρα κατά χάρη. Ω, του είπα, τι ζημιώνεστε εσείς οι οποίοι δεν τιμάτε έτσι την μετά Θεών Θεών, την Παναγία μας, η οποία έχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος και η οποία είναι οικονόμος όλων των δωρεών του Θεού προς πάντα τα λογικά όντα. Γι' αυτό και ο ιερός Αυγουστίνος έλεγε, αυτά τα λέει ο πατήρ Αθανάσιος ο Ιβυρίτης στον Προτεστάντη τον Λουθυριανό ιερέα. Ο ιερός Αυγουστίνος, επαναλαμβάνω, έλεγε, τρία πράγματα δεν μπόρεσε ο Θεός να κάνει τελειότερα, παρότι είναι παντοδύναμος ο Θεός. Πρώτον, την σάρκωση. Δεύτερον, την παρθένον, την Παναγία μας. Και τρίτον, τη μακαριότητα των δικαίων εις την μέλουσα ζωή, εις τον παράδεισο. Και ο Αθανάσιος Ιβυρίτης αναφωνεί, ελπίδα μου, καταφυγή μου, μητέρα μου, ένα νεύμα να κάνεις προς τον Υιόν σου, για μένα εγώ είμαι σωσμένος. Όποιος, Παναγία μου, ελπίζει σε σένα, είναι αδύνατο να χαθεί. Και συνεχίζει ο πατήρ Αθανάσιος Ιβυρίτης και αναφέρει το εξής που γράφει, που έχει πει ο Νικομιδίας Γεώργιος. Έγραφε αυτός, ας είναι δόξα η δική μου λέγει ο Χριστός τρόπον τινά η δόξα της μητέρας μου. Να προσεύχεσαι να μου δώσει προς τη χάρη της ευλάβεια, πολύ ευλάβεια και πέραν του δυνατού η Παναγία μας στο πρόσωπό της, και ας λέγουν ό,τι θέλουν οι προτεσταντίζοντες καθηγητές. Γελώ με την μορία τους, ως αν ο Θεός να φθονεί τη μητέρα του και να μας κατακρίνει, διότι την τιμόμεν εμείς οι αγιορείτε έτσι. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας φωνάζουν: είδες τον αδελφό σου, τον συνάνθρωπό σου, είδες τον Θεό σου, προσκύνησέ τον. Εάν λέγουν έτσι για τον συνάνθρωπό μας, τι πρέπει να πούμε για τη μητέρα του Θεού? Νομίζω έγινε αντιληπτό. Οι πατέρες λέμε, αν δουν τον συνάνθρωπό μας να τον προσκυνήσουμε. Είναι σαν να βλέπεις τον Θεό. Πώς πρέπει να προσκυνούμε τη μητέρα του Θεού, που όπως είπαμε και άλλη φορά, κατά τον Άγιο Ανδρέα της Κρήτης, είναι Θεός μετά το Θεό και έχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος. Αυτά τα λίγα από τον πατέρα Θανάσιο τον Ιβυρίτη. Έχουμε από το Άγιο Όρος, τα έχετε ακούσει, ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, τώρα τελευταία αγιοποιήθηκε, ο γέρος Σιλουανός. Υπάρχει ένα πολύ σπουδαίο βιβλίο που πρέπει να το έχετε, να το διαβάσετε όλοι σας. Γέρον Σιλουανός, ο οποίος γράφει τα εξής. Τι να ανταποδώσω εγώ εις την υπεραγία Δέσποινα, η οποία δεν με απεστράφει, ενώ είμαι βυθισμένος στην αμαρτία, αλλά με επισκέφτηκε και με συνέτησε. Το Πνεύμα το Άγιον έδωκε εις εμένα να την αναγνωρίσω εκ των πλήρων χάριτος λόγων αυτής, και αγαλιά το πνεύμα μου και η ψυχή μου έτσι έλκεται προς αυτήν δια της αγάπης, ώστε και μόνον η επίκληση του ονόματός της γλυκαίνει την καρδιά μου. Όταν ήμουν νεαρός υποτακτικός, προσευχόμουν μία φορά μπροστά στην εικόνα της Παναγίας μου, και η προσευχή του Ιησού εισήλθε εις την καρδία μου και άρχισε μόνη της να προφέρεται εκεί. Αυτό είναι δώρο, αυτή η προσευχή. Το να ενεργήσει η προσευχή, όλοι μας λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Αλλά αν προσπαθήσει κανείς πολύ χρονικό διάστημα, έχουμε γνωρίσει σημερινούς Αγίους στο Άγιο Όρος, που η προσευχή μέσα εισήλθε στην καρδιά τους, είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος, δώρο του Θεού. Και πλέον μόνη η καρδιά νύχτα μέρα λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Είναι, όπως λένε οι πατέρες, το δεύτερο στάδιο. Πρώτο είναι το καθαρτικό, το δεύτερο το φωτιστικό στάδιο. Όπως αν θυμάστε, αν διαβάσατε το βίο του γέρον Ιωσήφ, του πνευματικού πατέρα του γέροντά μας, που έκλαιγε, ήξερε ότι κάτι άλλο είναι. Είναι η προσευχή, βέβαια, κύριε Στουξτέ, αλλά ήξερε, διάβαζε φιλοκαλία και περίμενε κάτι άλλο. Και εκεί που έκλαιγε όλη την ημέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ κλπ, απέναντι από το όρος του άθος και έκλαιγε, ξαφνικά ένα συννεφάκι, λέει, κυρίσε, μπήκε μέσα του και άρχισε πλέον η καρδιά του να λέγει «Κύριε σου Χριστέ ελέησον με μέσα». Και βρέθηκε σε έκσταση την ώρα εκείνη και μέσα του παράδεισο έγινε. Αυτό συνέβη στο γέρον Σουλιανού. Πήρε το δώρο της νοεράς προσευχής. Συνεχίζει ο γέρος Σουλιανός. Άλλη φορά εις την εκκλησία ήμουν και άκουγα την ανάγνωση των προφητιών του Ισαΐου που έλεγε «Λούσαστε και καθαροί γίνεστε». Σκέφτηκα την ώρα εκείνη που άκουσα αυτά. Μήπως άραγε η Παναγία αμάρτησε ποτέ έστω και με ένα λογισμό? Και ότου θαύματος, μέσα στην καρδιά μου άκουσα μια φωνή που ήταν ενωμένη με την προσευχή και έλεγε ρητός «Η Θεοτόκος ουδέποτε αμάρτησε ούτε καν διασκέψεως». Έτσι το Άγιο Πνεύμα εμαρτύρει στην καρδία μου την αγνότητα της Παναγίας, ότι δεν αμάρτησε ούτε με τη σκέψη. Εμείς όμως, πρώτος εγώ και μετά εσείς, από το πρωί μέχρι το βράδυ αμαρτάνουμε με τη σκέψη. Και ο λόγος είναι ο εξής που πέφτουμε τόσο πολύ, ότι δεν έχουμε, όπως είπαμε και άλλη φορά, προσοχή και προσευχή. Πολλές φορές διδάσκουμε και τους άλλους, θεωρούμε θα θρησκευτικοί άνθρωποι, κάνουμε και ομιλίες, πάμε και στην εκκλησία, εξομολογούμε θα κιόλας, κοινωνούμε, παίρνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, αλλά μας βλέπουν οι άλλοι και λένε «Γιατί δεν θέλουμε να στριμώξουμε τον εαυτό μας σε αυτό το πράγμα, στο αδιαλείπτος προσεύχεστε. Δεν θέλουμε να βάλουμε σκοπό εδώ να προσέχουμε τις βρωμιές που ρίχνει ο διάβολος, ο σατανάς κάθε λεπτό». Αν είχαμε προσοχή και προσευχή, θα γλιτώναμε από τους κακούς λογισμούς. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές βέβαια, αλλά αυτά τα πράγματα πρέπει να τα λέμε συνέχεια, γιατί είναι για όλη τη ζωή μας. Ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, έχουμε πει και άλλη φορά, λέγει ότι αυτά τα δύο, η προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, και η προσοχή, η νύψης, δηλαδή η σκοπιά, πρέπει να είναι μαζί, να είναι ένας, όπως το σώμα και η ψυχή, δεν ξεχωρίζει. Και μάλιστα ο Σημεών, ο νέος θεολόγος, λέει ότι η προσοχή πρέπει να προηγείται λιγάκι, λέει, και μετά η προσευχή, όταν βλέπει τον εχθρό, να τον κάνει κομμάτια, να τον σκοτώνει, να τον καίει τον κακό λογισμό. Εμείς δεν έχουμε, πρώτος εγώ, ούτε προσοχή, δεύτερο δεν έχουμε ούτε προσευχή, ούτε και προσοχή, ούτε και νύψη, και επομένως από το πρωί μέχρι το βράδυ περνάνε από τη λογισμία από εδώ πέρα, άλλοτε κατάκριση, άλλοτε ζήλια, άλλοτε φτώνος, άλλοτε απελπισία, άλλοτε φιλαργυρία, γαστριμαργία, θυμός, οτιδήποτε κακό υπάρχει, λογισμοί καινοδοξίας, εγωισμού, δεν θέλουμε να συγχωρέσουμε τον εχθρό μας. Συνέχεια περνάνε τέτοιοι λογισμοί και δεν τους πολεμούμε. Και μετά αρρωσταίνουμε ψυχικώς. Να προσπαθούμε. Η Παναγία μας αγωνίστηκε και έφτασε σε αυτό, σε τέτοια αγνότητα, σε τέτοια αγιότητα, που να μην αμαρτάνει ούτε δια της σκέψεως. Να προσπαθούμε λοιπόν και εμείς με την προσευχή, επαναλαμβάνω, και με την προσοχή να διώκνουμε αμέσως τους κακούς λογισμούς. Επαναλαμβάνω, αμέσως. Όταν ο κακός λογισμός, το έχουμε πει πολλές φορές, μην τον αφήνουμε. Στην αρχή είναι μερμήγκι. Μπορούμε να τον διώξουμε, να τον με αγανάκτηση, με θυμό, με την προσευχή. Γιατί είναι μερμήγκι. Αν τον αφήσουμε πολλή ώρα, πολλές ώρες, γίνεται λιοντάρι. Ύστερα δύσκολο. Συνεχίζουμε από το γέρο Σιλιανό. Δεν ψεύδομαι. Λέγω την αλήθεια ενώπιον του Θεού, ότι εν πνεύματι γνωρίζω την άκρα των Παρθένων. Άνευ της εσπλαχνία της, η ψυχή μου θα απόλετο θα χανόταν ανθρωπολού. Εκείνη όμως ευδόκησε να με επισκεφτεί και να με νουθετήσει να μη αμαρτάνω. Είπε εις εμένα, δεν είναι αρεστό να βλέπω τα έργα σου. Οι λόγοι αυτής ήσαν ευχάριστοι, ήσαν ήρεμοι, πράοι και συνεκίνησαν την ψυχή μου. Πέρασαν πάνω από 40 χρόνια και η ψυχή μου δεν μπορεί να λησμονήσει εκείνη τη γλυκιά φωνή και δεν γνωρίζω πώς να ευχαριστήσω την αγαθή ελεούσα μητέρα του Θεού. Αλήθεια λέγω, αυτή είναι η αντίληψη ημών ενώπιον του Θεού και μόνο το όνομά της χαροποιεί την ψυχή μας. Αλλά και ο ουρανός όλος και όλη η γη χαίρουν δια την αγάπη του Θεού, αλλά δεν λησμονεί και ημάς τους πένητας. Έδωσε σε μας. Αυτή είναι η χαρά μας. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Αυτή είναι κατά πνεύμα μητέρα μας. Αυτά, και θα συνεχίσουμε άλλη μέρα από άλλους Αγίους, όπως ο Άγιος Νεκτάριος τι λέει για την Παναγία μας, όπως ο Άγιος Άνθιμος της Χίου, νεοφανής Άγιος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς κλπ. Να ακούσουμε όμως και μερικά από τα θαύματα της Παναγίας μας. Σε ένα μοναστήρι της Ρουμανίας, Σιχάστρια λέγεται, ζούσε ένας μοναχός Ιλαρίων και είναι γραμμένο το εξής στα πρακτικά εκεί. Αυτός ο μοναχός πέρασε πολλούς φοβερούς πειρασμούς και γράφει, πέρασαν 20 χρόνια και μου βρίσκει μία άλλη μεγάλη δοκιμασία, ένας μεγάλος πειρασμός. μία ημέρα την άνοιξη του 1933 ξεκίνησε για το δάσος ο μοναχός Ιλαρίων να κόψει ξύλα. Εκεί που εργαζόταν τραυματίστηκε το πόδι του. Η πληγή ήταν πολύ σοβαρή και αργότερα δημιούργησε γάγγραινα στο πόδι του. Ο πατήρ Ιλαρίων κατέφυγε πάλι στην Παναγία μας. «Κυρία Θεοτόκε, ελέησον με, μη με εγκαταλείψεις», οικέτευε με θερμά δάκρυα. Τη νύχτα, εκεί που προσευχόταν, βλέπει μία μοναχή να μπαίνει στο κελί του. Αυτή η μοναχή έμοιαζε με κάποια γνωστή του γιατρίνα, γιατρό. «Γιατί κλαις, πάτερ Ιλαρίων», τον ερωτά. «Κυρία γιάτρενα, χτύπησα το πόδι μου και πονάω φοβερά. Καταλαβαίνω πως θα πεθάνω και κλαίω, γιατί ακόμη δεν έχω μετανοήσει». Τότε η μοναχή κοίταξε το πόδι, το άγγιξε με το χέρι της και είπε: «Μη κλαις πλέον, πάτερ Ιλαρίων. Το πόδι σου θεραπεύτηκε. Θα ζήσεις ακόμη ένα χρόνο και ύστερα θα αναπαυθείς αιώνια». Η γιατρίνα έφυγε και ο γέροντας αποκοιμήθηκε. Το πρωί σηκώθηκε υγιής. Τότε κατάλαβε πως η γιατρίνα ήταν η ίδια η Παναγία. Έτρεξε αμέσως στην εκκλησία και διηγήθηκε το θαύμα σε όλους τους πατέρες. Και σε ένα ακριβώς χρόνο παρέδωσε την ψυχή του στην αγκαλιά της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ένα άλλο θαύμα. Κάποτε ο μοναχός Άνθιμος, ο Διονυσάτης, μοναχός της Ιεράς Μονής Διονυσίου, επισκέφτηκε στο νοσοκομείο της Μονής του έναν νεόκουρο μοναχό που είχε αρρωστήσει. Ένα μοναχό που μόλις όταν είχε γίνει τότε μοναχός, νεόκουρος. Για να τον παρηγορήσει, του διηγήθηκε μια προσωπική του εμπειρία. «Έχει, αδελφέ μου, την ελπίδα σου στην Παναγία μας, την μεγάλη ιατρό και προστάτηδα των μοναχών. Άκουσε και μια δική μου περιπέτεια για να θαυμάσεις την κράτεά προστασία της Παναγίας μας. Όταν εγώ ήμουν στην ηλικία σου 25 χρόνων και μάλιστα νεόκουρος, αρρώστησα βαριά. Είχα γίνει ένα πτώμα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν γνωρίζω τι αρρώστια ήταν. Πάντως ένιωθα πολύ μεγάλη αδυναμία σ' όλο μου το σώμα. Για να περπατήσω χρησιμοποιούσα δεκανίκια. Σαν να μη έφτανε αυτό, θάμποσαν τα μάτια μου και διέκρινα με δυσκολία μπροστά μου. Ήρθαν δύο γιατροί και με εξέτασαν. Δεν μπόρεσαν όμως να με βοηθήσουν σε τίποτα. Επιπλέον, όσο περνούσε ο καιρός, η κατάστασή μου χειροτέρευε. Μέρα νύχτα έκλαιγα και έλεγα: «Χριστέ μου, τι είναι αυτό το κακό που μου βρήκε? Εγώ τάχα είμαι ο πιο αμαρτωλός. Νέο καλογεράκι να βρίσκομαι τυφλός και παράλυτος στο νοσοκομείο του μοναστηριού και να με υπηρετούν οι γέροι, καλύτερα ας πεθάνω. Πολλοί αδελφοί της Μονής μου συνιστούσαν να βγω στον κόσμο για να με δούνε καλύτεροι γιατροί. Κάποιος όμως αδελφός, πολύ ευλαβής και σεβάσμιος, που με αγαπούσε ιδιαίτερα, με πλησιάζει και μου λέει: «Άκουσε παιδί μου, καθώς γνωρίζεις, έχουμε εδώ στο μοναστήρι μας, στην Ιερά Μονή Διονυσίου, μία παλιά και ιστορική εικόνα, μα προπάντων θαυματουργή. Έχουμε την Παναγία του Ακαθίστου. Είναι δώρο του αυτοκράτορα Αλεξίου του Τρίτου Κομνηνού, στον κτήτορα της Μονής μας, στην ασημένια της επένδυση και στο παμπάλαιο ξύλο σώζονται επιγραφές που μαρτυρούν πως αυτή ήταν η εικόνα που περιέφερε ο Πατριάρχης Σέργιος στα τείχη της Κωνσταντινούπολεως και απομάκρυνε τους Πέρσας και τους Άραβες το 626. Και μπροστά στην ίδια εικόνα έψαλαν κατόπιν για πρώτη φορά τους χαιρετισμούς, ευχαριστώντας την Θεοτόκο για τη σωτηρία τους. Η παράδοση αναφέρει πως είναι μία από τις 70 εικόνες του Ευαγγελιστού Λουκά. Πολλές φορές μάλιστα ανέβλησε ευωδιαστό μύρο από την εικόνα της Παναγίας. Πήγαινε λοιπόν και εσύ, γονάτισε μπροστά της και παρεκάλεσε με πίστη θερμή και δάκρυα, τώρα μάλιστα που πλησιάζει και η γιορτή της, και εκείνη σαν πονετική μητέρα που είναι θα ελεήσει και σένα τον ταλέπορο. Αυτά τα λόγια μου έδωσαν θάρρος, τόνωσαν την πίστη μου και στράφηκα με όλη μου την ψυχή στην Παναγία, παρακαλώντας τη με θερμά δάκρυα. Όταν ήρθε η γιορτή της, το πέμπτο Σάββατο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, πήγα την παραμονή στην εκκλησία και αγρύπνησα. Προσευχήθηκα πολύ μπροστά στην εικόνα της. Εκεί ακριβώς, κουρασμένος καθώς ήμουν, με πήρε ο ύπνος. Και τότε τι ήταν αυτό? Βλέπω την Παναγία στα ολόχρυσα ντυμένη, μέσα σε λαμπρότατο φως, να αστράφει από λάμψη και δόξα. Στεκόταν δυο πύχες ψηλά από το έδαφος και με κοίταζε με ηλαρό βλέμμα. Άνοιξε ύστερα το μελίριτο στόμα της και μου είπε: «Γιατί κλαις παιδί μου άνθιμε? Πώς να μη κλαίω Παναγία μου? Δεν βλέπεις τα χάλια μου πώς κατήντησα? Μη κλαις, αλλά επιμελήσου την σωτηρία σου». Αυτά μου είπε, με ευλόγησε και ανελήφθη. Αμέσως ξύπνησα. Τρίβω τα μάτια μου και βλέπω τα καντήλια αναμένα. Κάνω κουράγιο να σηκωθώ και βλέπω πως περπατώ με ευκολία. Αμέσως κατάλαβα. Η Παναγία μας είχε κάνει το θαύμα της και με είχε εντελώς θεραπεύσει. Ό,τι χαρά ένιωσα, πόσα δάκρυα ευχαριστίας έχισα, πόσους ύμνους έψαλα, δεν περιγράφεται. Σε λίγο άνοιξε ο εκκλησιαστικός το ναό. Με είδε να περπατώ και δεν πίστευε στα μάτια μου. Ένας-ένας με πλησίασαν όλοι οι πατέρες, και όταν με είδαν οι γιοί, δοξολόγησαν βαθιά από την ψυχή τους τον Κύριο και την Πάναγνη Μητέρα Του δια την άπειρη της αγάπη. Να διαβάσουμε ακόμη ένα. Η Ερμίνα, η οποία ήταν γιατρός, γιατρέσα, δεν είχε κλείσει ένα χρόνο από το γάμο της. Όταν την επισκέφτηκε η επάρατη ασθένεια, δηλαδή ο καρκίνος. Γιατρός η ίδια, αριστούχος και με καριέρα, ήξερε πολύ καλά τι σημαίνει καρκίνος. Ο πόνος μικρός στην αρχή, διαρκώς μεγάλωνε ώσπου την έριξε στο στρώμα. Ο σύζυγός της, ερήκος, αντί να την παρηγορεί, βαρυγκομούσε να πάρει οργή. Κακό που με βρήκε. Έχε υπομονή και ελπίδα γέ μου, τον ουθετούσε η γιαγιά της Ερμίνας. Ο Θεός είναι μεγάλος. Αφού είναι μεγάλος, γιατί καταδέχεται ο Θεός να τα βάζει με εμάς τους μικρούς, διαμαρτυρόταν εκείνος. Η ασθένεια έπαιρνε μάκρος. Ο ερήκος δεν άντεχε να βλέπει τη σύντροφό του σε αυτά τα χάλια, μα ούτε και κουράγιο της έδινε. Η Ερμίνα ήταν πεντάρφανη. Μοναδικό της στήριγμα είχε την καλή της γιαγιά. Χάρη σε αυτή είχε πάρει τον καλό δρόμο και είχε γίνει χαρακτήρα σεμνός, σοβαρός και ευσεβής. Γιαγιά μου, πόσο σε κουράζω τώρα που θα έπρεπε εγώ να σε βοηθώ, έλεγε στη γιαγιά της. Μη στενοχωριέσαι κορούλα μου, πού ξέρεις, η Παναγία μας κάνει και θαύματα. Πρωί και βράδυ την παρακαλώ με δάκρυα να σου χαρίσει την υγεία. Παρακάλεσε την κι εσύ. Στο νοσοκομείο που πήγε, η κατάστασή της διαρκώς χειροτέρευε. Στο στάδιο που βρίσκεται η ασθένεια, δεν παρέχει ελπίδες, γνωμάτευαν οι ιατροί και αποχωρούσαν σιωπηλοί από το κρεβάτι της άρρωστης. Γιαγιά, παρεκάλεσε μια μέρα η Ερμίνα, πήγαινε σε παρακαλώ στον ιερέα του νοσοκομείου να κάνει μια παράκληση στην Παναγία μας για μένα. Ύστερα θέλω να έρθει να με εξομολογήσει και να κοινωνήσω. Η γιαγιά εκπλήρωσε την επιθυμία της. Της έφερε μάλιστα και μια εκφραστική εικόνα της μεγαλόχαρης και της είπε: «Γύριζε κόρη μου να βλέπεις τη μανούλα, να της μιλάς και να παίρνεις κουράγιο». Ένα βράδυ η γιαγιά περπατούσε στον διάδρομο του νοσοκομείου. Ξαφνικά βλέπει μπροστά της μια γλυκυτάτη γυναικεία μορφή, η οποία ήταν ντυμένη με την κάτασπρη στολή προϊσταμένης νοσοκόμας. Παραξενεύτηκε η γιαγιά. Δεν ήταν από αυτές τις προϊσταμένες και νοσοκόμες που ήξερε. «Σας βλέπω για πρώτη φορά, κυρία προϊσταμένη», παρετήρησε. «Θα σας έχουμε τώρα εδώ εσάς, τιμή μας». «Εγώ», απήντησε η άγνωστη, «είμαι η Παναγία. Άκουσα τις εικαισίες σας και ήρθα να σας βοηθήσω. Αύριο λοιπόν το πρωί η Ερμίνα θα είναι τελείως καλά. Μόνο να αποσιωθεί περισσότερο στον Υιό και Θεό μου». Αυτά είπε και έγινε άφαντη. η ηλικιωμένη γυναίκα έμεινε μαρμαρωμένη. Όλα μπροστά της τρυφογύριζαν. Είδε και έπαθε να ισορροπήσει. Ύστερα τάχινε το βήμα της προς την εγγονή της. Την βρήκε και εκείνη χαρούμενη. «Ερμίνα μου, αυτό και αυτό μου συνέβη. Ναι γιαγιά, ήρθε και σε μένα η πανάχραντη. Με χάιδεψε στο κεφάλι και μου έδωσε θάρρος. Δεν φωνάω πια. Αισθάνομαι τελείως ανάλαφρη». Στην πρωινή τους επίσκεψη οι γιατροί αντίκρισαν ανεξήγητο θέμα. Η άρρωστη καθόταν ντυμένη σε μία καρέκλα. Μόλις τους είδε, σηκώθηκε χαρούμενη να τους υποδεχτεί τους γιατρούς. «Περίεργο», είπαν μεταξύ τους, «πρόκειται ασφαλώς για θεραπεία με ανθυποβολή. Φαίνεται πως ενήργησε κίνηση ψυχολογική ή παραψυχολογική». Οι γιατροί άπιστοι μας λέγουν παραμύθια της Χαλιμάς. Οι πιστοί τα πιστεύουν. Όπως και άλλη φορά σας έχω πει για τον Μπαλογιάννη και άλλους πολλούς γιατρούς που ξέρω πιστοί. Ο Μπαλογιάννης καθηγητής πανεπιστημίου, είχε έρθει και στο Τορόντο, δεν ξέρω αν θα έρθει. Καθηγητής πανεπιστημίου, νευρολόγος ψυχίατρος και γενικός διευθυντής του ΑΧΕΠΑ. Χιλιάδες κόσμος. Τους θέλει πρώτα να εξομολογηθούν και μετά τους δέχεται για εξέταση. Και λέει ότι οι χριστιανοί πρέπει να πηγαίνουν στον ιερέα. Συνεχίζουμε. Τους είπε τα εξής: «Κύριοι συνάδελφοι», γιατρός αυτή, πήρε τότε το λόγο η Ερμίνα, τους είπε: «Σας πληροφορώ και σαν γιατρός σας βεβαιώνω πως τίποτε από αυτά που λέτε δεν συμβαίνει. Η θεραπεία μου οφείλεται αποκλειστικά στην υπεραγία Θεοτόκου». Αυτά για σήμερα και ίσως θα συνεχίσουμε κάνα δυο ομιλίες ακόμη για την Παναγία μας. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Παναγία να μας σκεπάζει όλους.